Candela Gaiteyama, Gaia Gaia Gaiama. Hey, Gaia Gaiama. Hey, Gaia Gaiama. Gaia Gaia Mama De. Hey, Gaia Mate. Gaia Gaiama. Gaia Gaia Gaia De. Oh, Gaia. Gaia Gaia Gaia Gaiama. Amate, gaya gaya gaya gaya gaya ma, gaya gaya gaya ma, gaya ma, tende gaya, gaya gaya gaya te, gaya gama, gandra gaya, gaya gaya yang gaya, yaga daya gangaya, bate ya do made daya o te o tende daya ma, ayu gaya na. Na ya do tai ma tai yo da te sha tai na bra ya ma ganda ga ya ga ya ma ga ya ga ya ga ya ma oyo oyo mo ma na mo pom bra ta yo ga ta yo pom ba ri ya mo ha yo pom ba ta yo no wa te no ma ya onda na te ga ma ya ho ya mo ボンバだよ、どうすんだったらいいかな、ボンバだよ、いいがや、がやがやま、がやでや、まだね、まだよ、じゃがらやま、まや、はいよ、どうだよ、がやがやがや、がやがやま、はいよ、がやま、がやま、がやまま、Gaya mama, eh, baba ye, baba ye, baba ye na, beba yo, baba ya, baba baba ya, baba ya, baba ya, baba ya ga, baba ya, baya baya ba, baba baba ya, oh baba baba ya ba, bambara baya, bay bambara baya ba, baba la baya.Pa pa ya ba ba ra ya ba da, pa ba ya ba ya ba ba ba ba ba.